محمد صلی اللہ رسول الکریم. انسان دو طرح کے حال میں ہوتے ہیں, ایک تو خضرو پودوں کی شکل میں, جس علاقے میں جو بارش جو تو ہم جو چیز ہے جو چیز اگ گئی جتنی بڑی جتنی پھیلی, اور ایک ہے زمین کو صاف کرنا, اس پر محنت کرنا, اس کو کھودنا, اس پر مختلف قسم کی چیزیں ڈالنا, پھر مختلف قسم کی چیزوں کو کاش کرنا ارادے سے اور ان کے فوائد حاصل کرنا. میں جاتا ہوں رزاق روڈ پر, آگے کافی پھیلا ہوا علاقہ ہے, اسے میں جاتا ہوں تو اس میں ایک زمینیں وہ ہیں کہ جن میں لوکھا خود بخود اگا ہوا ہے, تو 50-50, 100-100 جریب, 200-200 جریب زمین ہے, لوگوں کی زمین ہے, بس میں سال میں سے اس کو کاٹ کے بیچ دیتے ہیں, خود بخود اگا ہوا ہوتا ہے, باقی نے اتنی ہمت نہ جان نہ محنت کا جذبہ کرتے ہی نہیں. ساری دوسری زمین کو دیکھیں تو اس میں کسی میں باغ کھڑا ہے, کسی نے کیا ہے, تو محنت کی. یہ فلسطین جو ہے نا, اس کے بارے میں امت مسلمہ سے چند کوتاہیاں ہوئی ہیں نا. ایک کوتاہی یہ ہوئی ہے کہ حج کو جانے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو جایا جائے, پھر وہاں کچھ دن گزار کر پھر احرام باندھا جائے, وہاں سے پھر حج پر مکہ مکرمہ کو آیا جائے, پھر وہاں سے زیارت مدینہ کو جایا جائے. اس میں بیت المقدس کے جانا جوڑنا چھوڑ دیا, اور فلسطین کو آپ جائیں دیکھیں گے کہ ایک پورا علاقہ بنجر پڑا ہوا ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ یہ مسلمان کی ہے. ساتھ دوسرا پورا آباد سرسد و شاداب یہ کس کی ہے؟ یہودی کی ہے. اب پہلے تو اس مسلمان کا جو نے بغیرت نے اس کو چھوڑا ہے, بنجر چھوڑا, تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا ہمارے بڑے بوڑھے مٹی کو لیے پھرتے تھے, اس کو بیچو, اتنے معاوضے پر بک رہی ہے, میں کھاؤں میری نسل دوسری تیسری نسل کھائے ختم نہیں ہوتی ہے, زمینوں کو بیچو. بیت المقدس کی مسجد جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو 25,000 نماز کا ثواب 25,000 کے برابر ہے, اللہ کی بارک نہ ہو لہو نظری ہو منایت نہ, ایسی جگہ جس کے ماحول کو انہوں نے برکت والا بنایا, وہاں جماعت کی نماز میں 6 آدمی, صبح کی اذان دی جس آدمی نے مزن نے وہ نماز میں نہیں آیا. کیا آپ نے اذان دی سے نماز میں نہیں؟ اس نے کہا دراصل میں تو مجھے تنخواہ مزن کی ملتی ہے, نماز پڑھنے کا تنخواہ نہیں ملتی. تب یہ ہے تو خضرو کیسا ہوتا ہے؟ جیسا ماحول ہے, جیسا ماحول چل رہا ہے آج کل کے ماحول میں بڑا کردار میڈیا ادا کر رہا ہے. لہٰذا آج کل کا جو آدمی سامنے آتا ہے, یہ عبدالرحمٰن, عبدالغفور, یوسف زئی اور محمد زئی کا تربیت یافتہ نہیں, بس مسلمان کا. یہ تو سندھ اور پنجاب کے ڈوم اور میراسی اور کنجر جو ٹیلیویژن پر آ کر کہہ رہا ہے اس کی تربیت یافتہ ہے, تو آپ کیا کریں؟ جنوبی افریقہ میں تھا, جنوبی افریقہ میں دو باتیں میں نے بڑی ایک محسوس کی. ایک تو یہ کہ بڑے بڑے دارالعلوم کہتے تھے کہ آپ 15 منٹ بھی آپ کے پاس اگر ہوں تو آپ ہمارے پاس ضرور آئیں. ایک دارالعلوم میں راستے پر ٹیلی فون کیا کہ آپ ہمارے پاس ضرور آئیں, ہم نے کہا یہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کا, ہم نے اپنے اس میں نظام الاوقات پہ نہیں ڈالا تھا آپ کا, تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا, نہیں وہاں بولی جاتی ہے کہ آر یو ناٹ ایبل ٹو سیکریفائس 15 منٹس؟ کیا 15 منٹ میں قربان نہیں کر سکیں گے کیا ہمارے پاس آ جائیں؟ تو میں ساتھیوں کہا کہ اتنے نئے ان پڑھ آدمی اور اتنے درد سے اتنی فکر سے مدرسے والے کہہ رہے ہیں, چلیں 15 منٹ ہم جاتے ہیں ان کے پاس. اور جب پہنچ جاتا سارے علماء ان کے اساتذہ طلباء کو جمع کیا ہوتا تھا بیان کرنے کے لیے, حیرت ہے کہ یا اللہ پھر یہ خیال تھا کہ بزرگوں کا ہمارے نام ہے، ان کو پہچانتے ہیں لوگ، ان کا چرچا ہے ہر جگہ، تو خیر بھی بلا لیتے ہیں. خیر ایک جوہانسبرگ میں ایک تقریباً اس میں کوئی جگہ تھی، کوئی دوسری جگہ تھی، وہاں پر ایک تقریب تھی، اس میں سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ، سلمان ندوی صاحب پروفیسر اسلامیات کے وہاں کے، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ کے بیٹے، ان کا نام سلمان تھا، ان کا نام سلمان ہے، سلمان ندوی صاحب اسلامیات کے یونیورسٹی کے پروفیسر، پی ایچ ڈی، اور کیا کہتے ہیں اسے، 65 سال عمر ان کی. ایک بیان ان کا تھا، ایک میرا تھا. ان کا جو بیان ہوا تو مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی دین کی بات کر ہی نہیں سکے، تو انہوں نے بیان میں کہا کہ لوگ یور چلڈرن ول بی آبزرونگ دا ٹیلی ویژن، اینڈ آن ٹیلی ویژن ناؤ ڈیز دے آر سیئنگ دیٹ دی پراسٹیچیوٹ شوڈ ناٹ بی کالڈ ایز پراسٹیچیوٹس، دے شوڈ بی کالڈ سیکس سوشل ورکرس، بٹ یو ول ہیو ٹو ٹیل یور چلڈرن دیٹ دے آر ناٹ سوشل ورکرز، دے آر بیڈ پراس اینڈ لائک دس. ہاں جی، یہ ریڈیو ٹیلی ویژن تم لوگ دیکھتے ہو، اس پر یہ تذکرہ آج کل آ رہا ہے کہ جو بدکاری کرانے والی عورتیں ہیں ان کو پراسٹیچیوٹس نہ کہا جائے. پراسٹیچیوٹ کو اردو میں کیا پختوں کا سوائی ہوتا، یہ رنڈے ایپل سوائی، کنجر ایپل سٹا کشتا ہو، ڈما ہو لگا، ڈما لگ رنڈے اگر نہیں ہو قدم جات بھی نا مٹی کا کام لگا. خیر ادھر میرے لفظ جنوبی افریقہ کی صحبت کا سر یہاں تک آ جا رہا ہے، آ رہا ہے. اچھا، وہ اس پر یہ سارا بیان ہم کیسے اس میں کی چیزیں. خیر بجے نے بیان کا کہا تو بزرگوں کی دعا کی ہو جو چشتی اور کیفیت ہوتی ہے وہ بیان میں پیدا ہوئی پوری، تو وہ سلطان سلمان ندوی صاحب نے بجے محسوس کیا. اور تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جس ماحول کا آدمی ہے اسی ماحول کی بات کہہ سکے گا وہ، کیونکہ ماحول کا اثر خواص پر بھی آتا ہے، عوام پر بھی آتا ہے، سب پر اثر آتا ہے. تو خدرو ماحول ہے، خدرو حالات ہے. اور میں جس ماحول سے آیا ہوں اس ماحول میں یہ دینی حالات ہیں، اس وجہ سے میں بول سکتا ہوں کیونکہ اس ماحول کی برکت میں سامنے کر آیا ہوا ہوں. اس لیے ہمارے رائیون کے امیر ہوتے تھے مولانا زہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دو باتیں بڑی عجیب تھیں. ایک تو یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا، اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو رائیون میں داخل کرتا ہوں. اس نے کہا پان کو میں یہ داخلہ ہوا دلتا ہندوان مسلمان شعبہ، ہندوان مسلمان شعبے پر یہاں دھیان دی تاثر کم خبر دی جگہ دلتا نشر ہے تاثر ماحول کم خیرات کم حیا کم سوچ فکر تھا دلتا نشر ہے میں داخلہ ہوا. اور دوسرا ان کو کسی نے کہا کہ اپنی عورتوں کو جماعت میں بھیجتے ہیں، تو اس نے کہا پھم کوا سمنگ خزے بے سے روزنا خلی دینا دیدھر سے روزے لگے ددو بہتے آتے بھجتے کی ڈرائیور کے مولانا اچھا سر تھے نا، انہوں نے بہت فراست نصیب فرمائی تھی. ہمارے یہاں ایک قادیانی لڑکا مسلمان ہوا تھا، باپ اس کا ریٹائر جرنیل تھا، تو اسے کہا تھا کہ اپنے ضلع کے مرکز والے اور شعبہ والے اور ان لوگوں کو اپنے باپ سے ملانے کے لیے، اس کو دعوت دینے کے لیے کبھی نہ لے کر جانا، یعنی اس کی سطح کی بات نہیں کر سکیں گے، اس کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، تو حالات بنانے کے بجائے بگاڑ کر آ جائیں گے. سارے امیر صاحب تو ایک طرح کے نہیں ہوتے نا، سارے امیر صاحب اپنے اپنے سوچ بولا ہوتے ہیں. پھر آخر اس لڑکے کے مسلمان ہونے کے کوئی 7-8 سال بعد ایک جماعت سے روزی کی تیار ہوئی ان کے ضلع کے لیے، اور اس میں اس آدمی کا بیچ میٹ ریٹائرڈ جرنیل تھا ایک، اس نے کہا کہ یہ جماعت آئے گی اس کو ملاقات کے لیے لے کر جانا، یہ بات کرے گی. اس لڑکے سے میں پوچھا کہ یہ بات کا باپ اعلان کرتا رہا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو میں اسے پوچھتا تھا وہ کہتا کہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اس لیے اعلان کر رہا ہے. کبھی کہتا کارخانہ سے لگایا وہ نہیں چلا ہے, اس کی سیل نہیں ہو رہی ہے تو پروڈکٹ کی, تو اس کے لیے اس نے اعلان کیا ہے. یہ لوگ جب مل کر گئے تو اس سے میں نے پوچھا, اس نے کہا کہ اس دفعہ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس آدمی نے مان لیا. تو سچ بات میرے بھائی, چاروں طرف خودرو ماحول ہے, خودرو ماحول. انگلینڈ جو میں گیا تھا نا, تو جس خاندان نے مجھے بلایا تھا, ان کا اپنا مسئلہ تھا. یہ عورت جو تھی سلسلے میں بیٹھ, خاون جو ہے تبلیغ والا آدمی, شب جمعہ جانے والا بادشاہ, اور ایک بیٹا نہ مسلمان نہ کرسچین نہ ہندو, میں کچھ بھی نہیں, بی اے سائیکالو کیے ہوئے, نکر پہنے ہوئے گھر میں براجمان ہے, کھاتا پیتا ہے کچھ بھی نہیں, نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی. دوسرا بیٹا وہ انہوں نے ڈینٹسٹری میں داخل کیا تھا, وہ چرسی ہو ہوا, اور وہ بیٹی کا پھر میں نے نہیں پوچھا, لیکن وہ میں نے کہا پوچھنا ہی بری بات ہے. اس محترمہ نے خود ہی کہا, اس کا نام لے کر اچھا کہا, ڈیرا بے خوندہ تھا, ڈیرا بے خوندہ. سات دن کے گھر میں نے گزارے, تو واپس آ کر میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے, اور یہ میں نے کہا زبانی ان سے میں بات کہہ نہیں سکتا, کہ آپ لوگوں کے بچوں کی عمریں اب 20-21-22 سال عمریں ہیں ان کی, اور 5 سال کے بعد آپ نے ان کو حوالے کیا ہے, 16 سال کے نظام تعلیم سے وہ گزرے ٹرینک پا کر, تو ایک ہفتے میں ان کا حال کیسے بدل دوں, اور ان کی عمر کبھی وہ ایسا جو پرائمری اسکول کا ہوتا ہے, جس میں ایک انسان کے اندر ویلیوز جس کہتے ہیں قدریں اور نظریات تصورات بن جاتے ہیں, پھر وہ ہی آگے اپنے روپ بدل بدل کر کام کرتے ہیں, تو وہ اس کے بن گئے, اب میں کیا کروں. جو سائیکالوجی والا تھا وہ تو میرے قریب ہی نہیں آتا تھا, تو اس کی والدہ سے میں نے کہا کیسے کہو کہ یہ پاکستان میں سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں, بات جھوٹ بھی نہیں تھی, سائیکالوجی والے کنسلٹ کرتے ہیں ہم, کیونکہ تصور جو ہے وہ سائیکالوجی سے ایک قدم ایڈوانس ہے, کہ ان کے پاس تھیوری ہے ہمارے پاس پریکٹیکل ہے. میں کیسے کہو کہ یہ اس کو کنسلٹ کرتے رہتے ہیں, آپ ہی اپنی سائیکالوجی کو کوئی ڈسکشن کے ساتھ کریں نا. تو پھر کہیں قریب آیا اس نے کوئی ڈسکشن کی, وہ بھی ڈر رہا تھا کہیں ابھی کوئی بات شروع کر دین کی پھر کیا ہوگا. تو آج جو خاص بات میں نے آپ کی خدمت عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اپنے کو انفسکم بحلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے اہل وار کو آگ سے بچائیں. آگ سے بچانے کی کیا صورت ہوگی کہ اپنے آپ کو تربیتی ماحول میں ڈالیں, اپنی اولاد کو بھی تربیتی ماحول میں ڈالیں. ڈاکٹر سیاض صاحب سے میں نے کہا کہ آپ اشفاق کو بچپن میں لاتے رہے ماحول میں, لاتے لاتے اللہ کی شان کہ وہ 4 سدے کے ماحول میں بڑا ہوا, لیکن آپ کے سارے گرد و پیش کے ماحول کا اس پر اثر نہیں آیا, اور آپ اپنے بیٹے کا خاصی نہ کر سکے, تو اس کو ماحول میں لایا ہوتا, لہٰذا وہ بیٹھ کا بیٹا آپ کا تھا, لیکن فکر پر اپنے خاندان کے جو ماموں تھے ان لوگوں کی فکر پر, اور ان لوگوں کی طرف سے صفا رو کر سوا اور ہو کر آپ کے خلاف آتا تھا. نہیں الطاف صاحب دیکھتے رہے آپ نے, بیٹا تو اس کا تھا, فکر ان کی تھی. میرے بھائی خودرو چیزیں جو ہیں وہ آیت پڑھے کسی کو یاد ہے, وما یمکث جفا وما ینفع الناس ویمکث فی الارض وما ما ینفع الناس ویمکث فی الارض وما فاما الزبد فیذهب جفاء وما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض كذلك یضرب الله کہ جو سمندر کے پانی پر اٹھی ہوئی جھاگ ہوتی ہے, بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں, سمندر میں کبھی جانا ہو نا, جھاگ جو اٹھتی ہے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں, کہ وہ تو بیٹھ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو چیز نفع پہنچاتی ہے وہ باقی رہتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے, خودرو چیزیں کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں, اٹھ کر ختم ہو جاتی ہیں. جو کاش کی ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں. جو کاش کیا باغ ہوتا ہے وہ 50 سال 100 سال 150 سال تک رہتا ہے اور کام کرتا ہے, فائدہ دیتا ہے. تو اس میں اپنے ساتھ ذرا محنت کریں, اپنی اولاد کے ساتھ محنت کریں, کچھ دن تکلیف ہوگی, پھر جو ہے تو اللہ کرے گا خیر ہو جائے گی, ورنہ اس جگہ کو پہنچ جاؤ گے. جنوبی افریقہ کا 4 مہینے لگانے کے بعد حج کیا ہوا آدمی سر منڈا ہوا انڈے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے, گھر پہنچتا ہے اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لک شی از اے ویری کنزرویٹو گرل, فار دا لاسٹ 5 ایئرز شی از اینٹرڈ ایڈولیسنس, 15 سال سے بالغ ہو گئی, گزشتہ 5 سالوں سے بالغ ہو گئی. یو سی ان دس 5 ایئرز شی ہیڈ اونلی 10 بوائے فرینڈس, بٹ یو سی سچ کنزرویٹو گرل دیٹ نو پریگنسی. یہ 5 سال ہو گئے بالغ ہو گئی تھی, اس 5 سال میں اس کے 10 تیار ہوئے ہیں, لیکن اتنی محتاط لڑکی ہے کہ اس کو حمل نہیں ہوا ہے. وہ کیوں بول رہا ہے؟ تو معاشرے کی مانی ستائی ہے, اس کو پہنچ جاؤ. چلیں ایک بات سامنے آ گئی, میں آپ کو بتا دوں کیوں بھی اس معاشرے میں رہ رہے ہو, تو اس سامنے تمہارے آنے والی یہ فرنٹیئر کالج ہے نا, یہاں لڑکی کو داخل کیا تو اس کے کہتے دروازہ ایک ادھر دروازہ ہے, اس دروازے لوگ ادھر سے داخل ہو کر ادھر سے داخل ہوتے, تو لڑکی داخل اس دروازے سے داخل ہو کر دروازہ نکل کر چلی جاتی. کچھ دنوں کے بعد بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں بہت بے احتیاطی اور بہت بیوقوف ہوتی ہیں, اس نے لڑکی کے باپ سے کہا یا اپنے خاؤں سے کہا جو مبارک شاہ سو مبارک تھا حضور خود بلار بازار, میں سوچتے ہیں کہ بیٹی کو تیری گابن ہو گئی ہے, جس طرح گائے بھینس بکری چلتے چلتے گابن ہو جاتی ہے. بس وہ آدمی جو تھا اس کی غیرت تھی اس کی, بس اس کو سوچ نہیں سکا اس لوگ عورت کے کہنے پر, بس پستول لے کر آیا اس نے, یاد رکھا آپ نے گھر کا گھر اجڑ گیا. جی چاہے پیٹرول میں روئی ڈبولیں اس کو اوپر رکھیں, اس کے پاس ماچس کی سلائی جلا کر لائیں اور اوپر کہیں آگ نہ لگے تو ہاؤ اٹ از پاسبل مائی بردر, یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ نہ ہو؟ تو آپ پہلے دو اقدامات کو آپ نے روکا ہوتا نا, پیٹرول میں ڈالی ہوئی روئی نہ رکھی ہوتی, اس کو دیر سلائی نہ دکھائی ہوتی. کیا بچ جاتے؟ یہ کہتے ہیں کہ برائی کے جڑوں کو کاٹنا ہوتا ہے, اس کا شاخوں کو اور پتوں پر علاج کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. چندر گپت موریا جا رہا تھا, بادشاہ تھا ہندوستان کا, بہت بڑی اس کی حکومت ہوئی ہے پورے ہندوستان پر ہوئی ہے اس کی, تو اس نے دیکھا کہ جھاڑیاں ہیں بڑی سخت جھاڑیاں ہیں پھیلی ہوئی, اور ایک آدمی ہے وہ کچھ چیز پانی لیے اس کو جڑوں میں ڈال رہا ہے, تو اس نے کہا تو یہ کیوں ڈال رہا ہے؟ اس نے کہا گڑ کا شربت ڈال رہا ہوں. گڑ کا شربت جہاں ڈال رہا ہے وہ کس لیے ڈال رہا ہے؟ اس نے کہا اس پر چیونٹیاں آتی ہیں, اور چیونٹیاں جب یہاں آ جائیں گی اس جگہ پر چیونٹیاں بنائیں گی گھر, اور اتنے سوراخ کریں گی اس جگہ میں اتنے کھودیں گے کہ ساری جھاڑیوں کا خاتمہ کر دیں گے. تو اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اور اس نے کہا میرا نام چانکیا ہے. تو اس نے کہا اس کو ہم اپنا خاص مشیر اور وزیر رکھیں گے دربار میں لے جاؤ. تو چانکیا نے ہندوستان کے لیے, ہندوستان کا فلسفہ سیاست جو ہے وہ چانکیا کی کتاب اس پر چل رہا ہے. اگر آپ کی ساری کابینہ مل کر اس کو پسندیدہ ملک قرار دے دے تو یہ وہ گڑ ہے جو چرکیے نے جڑوں میں ڈال دیا ہے, جڑیں کھود کر پالا نہ کرے کہ خیر ہو جائے گی اس سے پہلے چل رہا. سارے بغیرتوں کا الگ خاتمہ کرے گا. تو جڑ کی فکر کرنی ہوتے میرے بھائی, آپ نے اپنے ماحول کو, گھر کو, گرد و پیش کو آزاد چھوڑا, وہ بیر عربی کے راستے پر چل پڑا, باپ پیچھے سے بھاگتے ہوئے کو پیچھے سے پکڑ کر کے سیٹ رہے ہیں, تب تو قابو نہیں آتا, اب تو بہت زور مانگ رہا ہے. آگے سے رستہ روکا ہوتا تو پھر جا نہ سکتا, وہ رفتار اس کو حاصل نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا جی, بات پوچھتا ہو تو پوچھو جی.